بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 7 ميز وجماد الأولى mwaka 1440. Katika darsa ya risala sarihu sunna al-imam at-tabari rahimahullahu ta'ala sharh al-shaykh al-rajihi hafidhahullah lifikia أولي المصنف رحمه الله تعالى فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فناء أو قرب فدنا أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين وحق على الله أن يورده الموارد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباءه وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله قبل يمن نهاية مزمزية مسائل اعتقادي كتك رسالة هي مزمزية مسائل 7 اعتقادي baada ya kuzungumzia na kuweka wazi msimamo wake na itikadi yake anaoitakidi katika masuala haya 7. Nakumbuka tulitaja mwanzo kabisa kuwa al-Imam at-Tabari rahimahullah katika asri aliyoishi kulikuwepo na watu ambao walimsingizia itikadi ambayo sio yake mpaka wapo waliofikia kusema kuwa ana itikadi za kishia. Na pengine tuweza kusema ndiyo chanzo cha kuandika risala hii ili abainishe itikadi yake. Na hapa baada ya kueleza itikadi yake na kuiweka wazi akatoa tahadhari na onyo kwa mtu yoyote yule kumsemezea mwenzake jambo ambalo hanalo, hana lile jambo, si la kweli. Na ikiwa wakati wa al-Imam at-Tabari rahimahullah mambo kama haya yalikuwepo, basi sio mbali katika asri hii tunaoishi, bali tuyaona hakuna asri ukilinganisha na asri zilizopita ambazo wanawavyuoni na walinganizi husingiziwa mambo ambayo hawanayo kama hii asri tunaoishi leo. na haswa kutoka kwa ahlul bid'i wal ahwa, imma litanfiri au linusrati aqwalihim, imma wamsingizie yule mwanachuoni maneno ambayo sio yake wala si itikadi yake, ili watu wamkimbie wasimsikilize, au wamsingizie ili kunusuru lile jambo walilonalo la uzushi. Bimaana waweza kumzulia mwanachuoni mambo ambayo hanayo, ili watu wasimkaribie na kusikiliza ile haki aliyokuwa nayo. Au upande wa pili, wakiona yule mwanachuoni anakabul kwa watu, kwa hata akijaribu kumsingizia ili watu wasimsikilize, ataanguka yeye. Sasa hapa aweza kumsingizia yule mwanachuoni kunusuru kile alichokuwa nacho katika uzushi. Na ndio pale ukasikia Ibn Taymiyyah mwenyewe anasema mwenye kupiga maulidi apata thawabu kama hizo. Mfano kuna katika uongo wa masufi wanaozua ili kunusuru kauli yao ya kusema kuwa yafaa kufanya kitendo kama kile. Mfano, na mifano kama hii iko mingi sana. Kwa hili jambo ni hatari sana. Ndio hapa Imam Tabari akasema falyuballigh ash-shahidu minkum ayyuhan nas man ba'ada minna fana'a aw qaruba fadana, naafikishe yule aliyeshuhudilia hili katika nyinyi, enyi watu, yule aliyekuwa mbali na sisi, bimaana habari hazijamfikia, labda amfikishie. Na yule aliyekuwa karibu pengine hayuko hapa, pia mfikishieni. Anna alladhi nadinu Allah bihi fil ashiya'i allati dhakarnaha ma bayyanahu lakum ala wasfina. Wafikishiwe nini? Kwa kile ambacho twakiitakidi na kumwabudu nacho Allah subhanahu wa ta'ala katika vile tulivyovitaja, ni kama tulivyovibainisha na kuvieleza. Kama hivi nilivyoeleza ndio itikadi yangu. Faman rawa anna khilafa dhalika au adhafa ilayna siwahu au nahalana fi dhalika qawlan ghayrahu. Kwa hiyo yoyote ambaye atapokea kutoka kwetu sisi kinyume na haya tuliyoyaandika hapa, au akatuegemezea sisi kauli ambayo hatujaisema, fahuwa kadhibun muftarin mutakharris mu'tadin, huwe ni muongo amezua, ule uongo ameuzua yeye, tena azungumza bila ya hoja wala dalili, afanya uadui kwa kitendo chake kama hicho anachokifanya. Yabuu bisakhatillah, kwake yeye ni ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ndio zitakazompata. Wa alayhi ghadhabullahi wa la'natuhu fi ddarayni, na juu yake laana ya Allah na ghadhabu zake hapa duniani na kesho akhira. Maneno makali sana, akatoa maneno makali sana kwa yote ambaye atamsingizia itikadi ambayo sio hii aliyozungumzia. Wa haqqun ala Allah an yuridahu almawaridu au almawrida alladhi warada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhurabaahu, ni haki juu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpeleka mtu kama huyu pale ambapo Mtume wa sallama alipotaja watapelekwa mfano wake wale wanaozulia wenzao uongo. Wa an yuhillahu almahalla alladhi akhbara nabiyullah sallallahu alayhi wasallam anna Allah yuhillu amthala ala ma akhbara sallallahu alayhi wasallam, na yampate yeye yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyaeleza kuwa huwapata mfano wa watu kama hawa, kama alivyotoa habari Mtume sallallahu alayhi wasallam. يقول الشارح بعد أن انتهى المؤلف من المسائل الاعتقادية السبع alipomaliza mwandishi rahimahullah kuzungumzia masuala ya itikadi saba haya aliyorodhesha khatama dhalika bi khatimatin hadhara fiha min taqwil al-insani ma lam yaqulhu akahitimisha kwa kutahadharisha kutokamana na kumsemezia mtu jambo ambalo hajalisema. Wahadhara fihi min alghibati wa akli a'radhi an-nas. Na pia tutaona huko mbele akatahadharisha watu kutokamana na tabia ya ghiba ya kusengenya na kula heshima za watu. Qala falyuballigh ash-shahid minkum ayyuha an-nas man ba'ada minna fana'a أي بلغوا ما قررته من هذه المسائل انقلوا الكلام ولا تزيدوا ولا تنقصوا فكشان يلنيبينيشا katika مسائل هيا يعني نكوني maneno yangu haya muyafikishe kwa watu wala msiongeze wala msipunguze msiongeze wala msipunguze فليبلغ الشاهد منكم الغائب يلي عليه شهوديليا امفikishie yule ambaye hayupo hapa kwa hii ndio itikadi yangu na hivi ndivyo anavyotakikana kuwa mlinganizi msimamo wake uko wazi hakuna murawagha na kuzunguka mbuyu kama wanavyosema moja kwa moja mtu aeleza hii ndio itikadi yangu na hivi ndivyo ninavyoitakidi fikisheni na hii ni bora kwa sababu wasije watu wakakusingizia jambo ambalo huna weka wazi msimamo wako ujulikane kwa sababu wako watu mangapi yazungumzwa kuhusu walinganizi wa haki mengi ambayo si ya kweli kasikia fulani amesema hivi kumbe si kweli na haya kama nilivyotaja mara nyingi utayapata kwa ahlul bidah mengi tu wale wasemo wasipotikisa kidole katika swala batila wale wasema kama wewe ufunga Jumamosi basi wewe hizbi nyingine kama wewe uswali ba'diyat al-asr wewe hizbi wasema hivyo hao tushawasikia aswa zungumza maneno kama haya tena mtu hana haya pengine labda rekodiwa kuzungumza na video aswa na yotoa hutuba ya Ijumaa mbele ya watu wote kwenye Ijumaa azungumza maneno ya uongo kama haya uongo tu kwaona watu wabaya sana usipofunga Jumatatu na Alhamisi wewe hizbi tu already kadi wameshika mkononi wale si maneno yanayoendelea ndio maneno yanayozungumzwa na watu wa bid'ah. Kwa hiyo kuna umuhimu wa watu kujiweka wazi ili wajulikane itikadi yao nini, misimamo yao ni yepi, ili kuzuia watu kama hawa na waonekane wazi kuwa ni waongo. Usipovua viatu makaburini mubtadi wewe, yani maneno ya uongo uongo kabisa. Hakuna mtu alisema hivi, hakuna hata mtu mmoja katika walinganizi wa da'wa salafia amesema neno kama hilo, lakini ndio njia ya kuwafanya watu wakimbie ile haki na kuwasikiliza watu wa haki. Falyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib man ba'ada minna fana'a aw qaruba fadana yani ballighu al-ba'id wal-qarib, wafikishieni wa mbali na wa karibu. Wafikishiwe nini? Mu'taqaduna, itikadi yetu ndo hii, anna alladhi nadinu Allah bihi fil ashiya allati dhakarnaha ma bayyannahu lakum ala wasfina wa hiya almasail as-sab'a, haya mas'ala saba ndo itikadi yetu hii. ودعا المؤلف رحمه الله تعالى على من نقل كلاما لم يقله أو غير كلامه فقال كيش أكم وفيزا مونديش رحمه الله يلي أنا ينكو منينو أمبايو هكو يسيما هاسو ونوفيوني وكوبو وسنجزي ومنبو مينجي سانا هكو يسيما مينجي سانا. Kwa hivyo akawaapiza wale waliomsemezea yale ambao hakuyasema, na akawaapiza wale watakaobadilisha maneno yake. Akasema faman rawa anna khilafa dhalika au adhafa ilaina siwahu au nahalana fi dhalika qawlan ghayrahu, yani adhafa ilaina au idda'a alaina wa qawwalana shay'an lam naqulhu fi dhalika qawlan ghayrahu. Yeyote atakayetuegemezea sisi akadai madai dhidi yetu kuwa tumeyasema, akatutia maneno mdomoni ambayo hatukuyasema, kauli kinyume na hii tunaoitakidi, basi huyu akamsifu mwanzo na kusema fahuwa kadhibun muftari mutakharrisun mu'tadin wasafahu bi arba'ati awsaf. Kampa sifa nne, kadhibun ni muongo mtu kama huyo, tena muftari mzushi anayezua, sababu uongo ule ameusanya kauzua kamsingizia mtu. Nawe shangaa, yatakikana sisi ahlu sunna tuchunge sana na mambo kama haya. Leo utapata sisi ndio wa kwanza kabisa ukisikia tu mtu fulani hivi na hivi, ah yule hivi na hivi na vile, pengine ndugu yako katika watu wa sunna, unsikia bwana, mambo yaanza kuenezwa bila ya kuhakikisha. Kipi cha kuzuia wewe kumuuliza mwenzako vipi huko, utasikia jambo kadha wa kadha, ah si kweli, si kweli, mimi sijafanya hivyo wala sijasema hivyo, alikuambia nani? Ndio yale tukayazungumza, njia ya Mungu ikajulikana haraka, mambo yakaisha. Lakini ukaona watu wakusanya la kwanza, kuna wengine watembea na madaftari kwa sababu akisikia tu yuandika la kwanza hili makosa ya mtu fulani, la pili iliandika, la tatu iliandika, kisha wangojea ulizwe tuanze kusengenya, yule ana hili ana hili, uongo mtupu, kazungumza maneno ya kipuzi tu, mpaka wewe mwenyewe ukisikia maneno mengine unaweza kujifuchua nywele za kichwa, si kweli. Ukamwona mtu apigana vita dhidi ya mashia katika kuwatetea masahaba, ukasikia ah, yule kuna mhadhara nasikia mimi alimtukana Abu Bakari yule, ha, si kila siku muona watetea masahaba, yule ndugu yetu katika watu wa sunna, alimtusi vipi Abu Bakari as-Siddiq radhiyallahu anhu? Ah, mimi nasikia kuna mtu aliniambia kumerekodiwa, kumeandikwa. Sasa wewe vipi? Ushamuuliza mwenyewe? Hami sijamuuliza, yule mtu alikuja thika, aliniambia mimi thika, na muamini mimi. Basi si huyo mwenyewe alisema muulize ndugu yako, bwana kumekuja habari hizi. Sasa si kweli, labda ninalala, ikiwa hilo linitoka kwangu labda niwe ninalala, sijijui ninachokizungumza, lakini na akili zangu mimi niseme, siwezi kusema. Na mwenzako akishakwambia hivyo sema alhamdulillah, kumbe si kweli. Kuna wengine wakishaambiwa kuwa si kweli hilo jambo ukasirika, kwa nini hanalo? Si mafahamu, yani hanalo usoshukuru wewe ndugu yako hana lile, pia wakasirika, kama tabia ya khawarij. Khawarij kufurisha watu kwa dhanna na shaka, akithibitishiwa kwa yule mtu ni Muislamu, na wewe ule mthibitishia Uislamu wake pia wa nani? Wewe pia kafiri, watetea makafiri. Na leo kuna baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizi. Wallahu musta'an. Mu'tadi amfanyia mwenzake uadui huyo. Pita mipaka. Tena mutakharris, mtu wa kukurupuka na kuzungumza maneno ambayo hayana msingi wote, nazungumza maneno ya uongo. قوله يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين وحق على الله أن يريده الموارد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباءه يعني أمثاله ضرباءه بمعنى أمثاله ولمفنواكه قوله وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وسلم قال يريد ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ثم صلى الله عليه وسلم من يكون سمزي وونغو كسودية basi atafute kabisa mahala pake pa motoni achague mahala pake pa motoni kabisa wa aidan qawluhu sallallahu alayhi wasallam man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin mwenye kuhadithia kutoka kwangu mimi maneno ambayo yako wazi kuwa ni uongo basi yeye ni mmoja katika waongo ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك خمسة أحاديث كلها في التحذير من الغيبة وتقويل الإنسان ما لم يقله وبيان الغيبة المحرمة وأكل أعراض الناس وما فيها من البشاعة والإثم كشب لهابو المصنف رحمه الله أكتاج حديث تانو zote hadithi hizi ni katika kutahadharisha sisi kutoka maana na ghiba usengenyaji na kumsemezea mtu jambo ambalo hajalisema na kubainisha ghiba ambao ni haramu usengenyaji ule ambao ni haramu na kula heshima za watu na uovu ulioko ndani yake na madhambi makubwa anayoyapata mtu mwenye kufanya kitendo kama hicho ghiba na namima imefarikisha baina ya watu ambao walikuwa wakipendana wangapi katika watu ambao walikuwa kitu kimoja wakipendana kwa sababu ya ghiba na namima ikawa ni sababu ya kuwatenganisha ndio maana utaona sheria ikizungumzia dhambi hii yazungumzia kwa maneno makali sana kwa sababu athari yake ni mbaya sana inshallah taala kuanzia kikao kitakachokuja tutaanza kusoma hadithi moja baada ya nyingine alizoorodhesha al-musannif rahimahullah zinazungumzia swala hili naktafi bi hadha al-qadr wallahu taala a'lam subhanakallahumma hamdik shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum barakallahu fiikum